क्यों क्या करा जे कोई छाती में गोली खाकर दर्द पार कर जा उतना बड़ा मर्द नहीं है जे कोई यारी में गद्दारी कर जा उतना बड़ा दर्द नहीं है।